Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakanak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Programı bitiriyoruz. Evet. Bu programın bir ilki bu. Artık şimdi, grup temalı. Şimdi çok konuşacağımız için ilk parçamızı en baştan çalalım dedik. Çalalım dedik. Çünkü çalamayacağız. Şimdi Cemil susmayacak. Yok, hayır, 10 tane parça çalmaya niyetliyiz bu programda. Evet, evet. Yani, kendimize yaklaşık 9-10 dakikalık bir kota koyduk. Biz 3. haftalar, her ayın 3. haftasında bunu yapmayı planlıyoruz. Evet. A'la başladık. B, C, D diye gidecek. B'de de Black Sabbath var. O da belli oldu. Belli oldu. Hadi C'ye bakalım. C için isteklerimizi İnsan fikrini sorar bari. Fikrimi sorar. Ay, Black Sabbath. Ne zaman belli oldu? Black Sabbath dinleyicilerimizden istek geldi o kadar. Ha. Yani ben o... dinleyiciniz değil miyim? Tabii karar mercilerinden birisin de artık. Hani Black Sabbath bana da uyduğundan burada sana emri vaki oldu o zaman. Ne dersen. AC/DC hiç emri vaki olmamıştı. Black Sabbath. Hadi bakalım. Sen B'den daha iyi grup bulursan. Yok ama yok. Black Sabbath çalmazsak döverler yok herhalde bizim zaten programda. Daha B'ye çok geliriz. Evet. Geliriz. İntikamımı alırım. Evet, AC/DC 1973'te kurulmuş Avustralyalı artık efsane grup adamlar. Yani satış rakamları bizim için hiçbir zaman bir ölçü olmadı, fakat bu adamların satış rakamları artık garip sayılar. 200 milyon üstünde. Evet. 200 milyon üstünde ve şöyle söyleniyor, yaklaşık da bir 400-500 milyon da turne seyircisi var. Doğrudur. Doğrudur. Düşünsene, yarım milyar yani. Geçen hafta konuşmuştuk, demiştik. Yani şu anda dünyada bulunan insanların tabii ki birkaç kere gidenler olmuştur ama onda biri AC/DC izlemiş. İzlemiş. Ben diye düşünün. Ben yaklaşık 3 konser, değil mi? 3 mü 4 mü? 3 konserlerine gittim. Benim ama en iyisi 1900 övünmek gibi olmasın tabii, 85'teki tabii. Monsters of Rock'tır. Yok, hiç övünme. Yani o 85'teki halleri iyilerdi ama gene DVD'den de iyiler. DVD beni çok şaşırtır. Örneğin DVD'de bazı konserleri iyi değildir, fakat 2001'deki Almanya konserleri, Stiff Upper Lip konseri orada döktürüyor zaten. İnanılmaz. Hala orada gitar show var yani. Evet. Orada hani Back in Black albümünü söylememiz gerek. 50 milyon satmış. Michael Jackson'ın Thriller'dan sonra satan en çok satan albüm. Yani satış rakamları biliyorum gene şey, ama bu müziğin bu kadar satması çok özel. Grup ve bunun dışında da satan yok. Yok. Yok. İşte bir Metallica şey yapıyor tarzında, yani sert tarzda hani peşinden gelmeyecek. Ama blues rock, sert rock yok. Zaten Metallica da bunun çok gerisinde. Tabii canım. Yakında uzaktan yakından giden işte kim vardır? Aerosmith da çok geridedir. Led Zeppelin satışları belki biraz yaklaşır. İşte o da Amerika faktörü yüzünden. Aynen. Beatles var da. O ayrı. Sert müzik düşünüyordum. Evet, evet. Beatles tabii ki şeyde kendi o nevi şahsına münhasır. Evet, AC/DC'nin ilk albümü High Voltage'dan ise Long Way to the Top'u çaldık. 76'da yavaş yavaş isimlerini duyurmuşlardı. İkinci albümü Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Amerika'da yayınlanamadı çünkü kullandıkları dil ve albüm kapağı Amerika'ya fazla sert geldi. 78'de yayınlandı bu albüm Amerika'da. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, şimdi araya gireyim şimdi, hadi konuşmadan peki, da olmaz peki yani. Söyle şimdi, çalamayacağız 10 şarkıyı. Evet. AC/DC'nin anlamının ne olduğunu biliyor musun? Ya AC/DC şöyle... Yani daha doğrusu nereden gruba... Nereden yok geldiğini... Yok işte dikiş makinesinin yok değil, arkasında bir şey varmış ama, da... Ama o gerçekten öyle. Yani ablaları bir türlü albüm ismi bulamıyorlar. Kız o sırada yeri süpürüyor. Şey makinesinin ne derler... elektrikli süpürgenin arkasındaki... Ama yani sana da inandırıcı gelmiyor anladığım kadarıyla. Tabii ki gelmiyor çünkü... Dişi erkek herhalde şeyi. Şöyle böyle demek zaten argoda. Öyle. Evet evet. Yani. Argoda yani tamamen... Şöyle böyle demek. Doğru. Yani anlam olarak. Esasında adamların formasyonlarını düşündüğünden, yani İngiltere'den göçmüş bir işçi aile. O kadar temiz ruhlarla onu. Yo hiç. Ve hiç, bu kadar çok şeyler. Baskın. Çok sert adamlar yani, evet, gerçekten yani. Büyütülü işte şey. Daha sonra konuşacağız. Ben ikinci albümü Dirty Deeds Standard Cheap'ten de albüm adını veren şarkıyı seçmiştim. Sen de okeyledin evet, bunu. Dinleyelim. Devam ediyoruz Dirty Deeds Standard Cheap. Evet, Angus ve Malcolm Young kardeşler. Son derece müzisyen bir aileden geliyor. Anne baba müzisyen değil de abileri, Wanda Young ve George Young. Yani gerçekten Avustralya'nın çok başarılı gruplarının gitaristleri. Ve onlar sayesinde de Avustralya dışında da seslerini duyurabiliyorlar. İngiltere turnelerine abileri sayesinde gidiyorlar. Ve hemen hemen ilk baştaki 3 albüm, hatta Power Age'de dahil 4 albüm abilerinin önderliğinde kaydediliyor. Her albümde abiler, özellikle George Young şey yapıyor, onlara destek oluyor. Destek oluyor ve yol gösteriyor. Evet. Malcolm grubun beyni, bunun yanında tabii ki Angus da grubun şovu, yüzü. Onun dışında yani vokallere ne deriz Ömer? Seninle bu konuda ayrılırız. Tamam, Bon Scott ve Brian Johnson yani şeydir ama... Siyah ve beyaz gibi abi, siyah ACDC'de. Çok, çok doğru ama ACDC bu iki kardeştir. Şeyler, vokalistler ama, fazlalıktır bu grupta. Ama yani öyle deme, çünkü yani... Bon Scott dönemindeki AC/DC ile Brian Johnson dönemindeki AC/DC de farklıdır. İlla vokalistler etki etmiştir. Zaten vokalistlere göre şarkı yazmak zorunda oldukları için illa etki etmek zorunda. Baktığında farklı değil mi? Peki şöyle söyleyeyim sana. Brian Johnson'a göre kesinlikle Brian Johnson'a göre yazılmış. Ama işte özel şunu da düşünmeden edemiyorum. Bunu Back in Black'te söyleyecektim. Yani Back in Black albümü yazılmış kardeşim adam ölmeden önce. Evet, Bon evet. Scott ölmeden ama önce. Ama ne güzel söylemiş. Ama, ne güzel Bon Scott'tan daha iyi söylemiş. Yani işte olay, bütün olay da o yani. Şey. Bak orada katılıyorum. Yani bir kere yazılmış. Bon Scott söyleseydi. Çok bence... değişik olurdu. Zaten let me put my love into you'dan tut, giving the dog a bone. Bunların hepsinde zaten kayıtları var. Bon Scott'un evet, çok evet. kalitesiz olduğundan çıkaramadılar. Yani aynen. Adam davul çalmış hatta şeyde. Rock and Roll Ate Noise Pollution'da. Yani bunların hepsinde yani Bon Scott'un imzası var. Var. Şeye konmuyor. Neyse Ömer, çalmamız gerek. Evet. Çünkü gerçekten yazık ama dedikodu yapmadan da olmaz yani, ki. Yani abi be, ACDC'de dedikodu diyorum sana. Bir şarkı çalarız ve bana bırakırsan dedikodu. 77 yılında Let There Be Rock geliyor. İnanılmaz bir gitar albümü. Let There Be Rock benim bildiğim en iyi, hatta ben Angus Young'ın en iyi gitar çaldığı albüm sayarım. Katılır mısın bilmiyorum. Katılırım. Whole Lotta Rosie'de yani. Let There Be Rock, Whole Lotta Rosie. Evet, yani. Bu iki şarkıda gerçekten inanılmaz gitar soloları vardır. Hala grupları etkiler. Etkiler. Bu tarz. Bakalım, Whole Lotta Rosie'yi seçtim bu albümden de, senden de okey geldi. Devam ediyoruz programa. Tell you a story about a woman I know. I come loving, steal the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. 4-2-3-9-56. You can say she got it all. Don't Evet, AC/DC şu düzeye ulaştığında 1977 de hala kitlelere ulaşmış bir topluluk değil. Değil. Çok değil. Satan bir topluluk yani değil. Yani bakın 2-3 ülke dolaşıyor. Evet. Evet. Yani neredeyse 10-15 konser veriyor yılda. Avrupa'da kendi çok duruyorum. Avustralya'da çok popülerler. Evet, evet. Ama Avrupa'da hala yırtabilmiş yani, değiller. Amerika'da hiç tanınmıyorlar aşağı yukarı. AC/DC koma girerseniz gerçekten çok başarılı çok bir güzel, evet. Yani şeyi var, kronolojik anlatıyorlar. Evet. İnanılmaz evet. Başarılı. Yani o yönleri de çok başarılı gerçekten. Kendilerini anlatmak ve... Abi şarap bile çıkardılar biliyorsun ya. Adamlar kendi... Yani gerçekten inanılmaz şeyler. Tanıtımda süperler. Ve 78'de Powerage ile beraber. Esasında Powerage albümü AC/DC'nin her zaman atlanan albümüdür. Benim en sevdiğim albümlerinden biridir. Powerage ile beraber Avrupa'da İngiltere'ye giriyorlar. Evet. Yani bu büyük giriş. Zaten... Powerage'den ne yazık ki zaman kısıtımız nedeniyle Gimme a Bullet seçmiştik, çalamıyoruz. Ama Powerage'le beraber o zıplamanın karşılığını 1979'da orada zaten patlatıyorlar. Highway to Hell'la görüyorlar ve Highway to Hell'in prodüktörü de o zamanın müthiş prodüktörü olarak sayılan John McLaughlin. Evet. Yani double tonundan tutun bir kere Bon Scott'a bambaşka şarkı söyletmiş. Ama Bon Scott sonra sapıttı. İşte Bon Scott dediğin gibi o şeyden sonra, o baskıdan sonra aynen. Kendini öldürdü. Aynen. Yani ben gerçekten ona intihar diyorum. Çünkü o baskıya dayanamadı ve o adam, ben bu adamla tekrar, bu Cemil Topuzlu şeydir, anekdotudur. Ben bu adamla tekrar şeye gireceğim, stüdyoya gireceğim ve ben ne yapacağım düşüncesiyle bu adam bence alkole çünkü, vurdu kendini. Yani Bon Scott gerçekten hani yani efsane vokalisttir ama. Live'da da efsane yani detonasyonlar yapar. Kötüdür. Adama bir de Live'ı... şimdiki teknolojide olmadığı için düzgün söyletmek zorundasın. Düşünün artık oradaki baskıyı. John McLaughlin de çok çok iyi bir solisttir. Evet. Sesi de harikadır. Aynen. Ve bütün AC/DC kitaplarında Highway to Hell'de Bon Scott'un ne kadar zorladığı yazar. İşte bu üzerinde çok büyük bir baskı oluşturmuş Bon Scott'un ve işte o aşırı içmesi ve ya ne yazık zaten ki ölümü. Depresif yapısı. Evet, çok depresif bunlar, bir yapısı var, doğru. Yani, evet, Highway to Hell dinliyoruz. Çalmazsak olmaz. Evet. AC/DC yapan şarkı. Yeah. Evet, Bon Scott'u tekrar anıyorum. Evet. Müthiş solist. Tamam. Ama kendini öldürdü diyorsun yani. Evet. Ben o strese dayanamadı diyorum. Ya gerçekten. Tabii kendi özel hayatında da yaşadığı sıkıntılar vardır. Çünkü intihar da demeyelim de hani o sonuçta... Ölümüne içmek evet, diyelim. Evet, ölümüne içmek. Yani o seviyeye ulaşmak için gerçekten bir zaten bünyen ve ruh halin yatkın olacak. İkincisi de başka yani sorunlar. Tek bir sebepten olamaz. Yani hani çok hikaye anlatır ölümüyle ilgili. İşte efendim arkadaşın arabasındaymış da arabada... Ömer burada beni bitirdin. Hayır. Ne yapayım hep aynı görmüştü. Hikaye dönmez. Arkada izlermiş. İzlediğimiz sahnesinde. Hayır yani işte arabada arkadaşı bırakmış da bırakmasaymış da eve çıkarsaymış da ölmeyecekmiş de şuymuş da buymuş da orada gitmezdi belki. Ama yani artık aynen. O yola girmiş. Ve Brian Johnson devreye giriyor. Brian i̇şte, Johnson işte AC/DC ortaya çıkıyor. Ve Ömer'in devri başlıyor. Yani Back in Black müthiş bir albüm. Back in Black tamamen Bon Scott'a yazılmış bir albüm. Bon Scott'a yazılmış. Ama adam Bon Scott'a yazılmış parçaları ne güzel söylemiş. İşte bir tek Back in Black yoktu herhalde. O Bon Scott'a evet, evet. Anısına yazılmış. Ama yani dediğin gibi Shoot the Thrill'dan tut, Let Me Put My Love Into You, Giving the Dog a Bone, işte Rock and Roll Ate Noise Pollution neler var yani. Evet. Vallahi biz bu albümden yani... Şimdi bizim... Back in Black çalınır da Back in Black çalmak istemedik çünkü evet, daha evet. Sevdiğimiz bir şarkı var. Aynen. Shoot the Thrill dedik. Onu çalalım. Evet. Sonra da konuşalım. Konuşalım. Evet, müthiş bir giriş bu. Evet, yani. Ve düşün Ömer, yani bu adamı gruba adapte etmeleri zannediyorsan bir ay, bir buçuk ay gibi bir şey. Yani Metallica ölen basçısının yerine 2,5 ayda, 3 ayda yeni basçı seçti diye onun şokunu 10 yıl yaşamış ve adamı attıktan sonra işte Some Kind of Monster'da görüyorsun. Yani adamın artık dayanamadığını Metallica'ya, kendisine şey. Bu adam yani 40 yıllık hani vokalisti gibi. Ama 30 senedir vokalisti. Tamam, işte onu diyorum yani 40 yıllık vokalisti bir giriyor, kabul görüyor. İşte bu herhalde biraz şey. Yani ya birbirleriyle olan kimya ile de alakalı. Bakma mi? Şimdi ya Brian Johnson'ın şimdi Bon Scott'taki sahne tarzıyla Brian Johnson'daki AC/DC'nin sahne tarzı çok farklı. Çok farklı. Bir kere Brian Johnson çok iyi vokalist. O gırtlağını çok iyi kullanıyor. Burada zaten o kadar bariz ki adamın iyi vokalist olduğu. İkincisi de Jordi grubundan geliyor bu arada. Yani yoktan da ortalaşan şey yani yani İkincisi de gitarist de sahneyi bırakıp çekiliyor. Evet. Yani AC/DC yapan o gitarist Angus titremesi yani adam herif ortalıkta yani öyle kendi kendine. Aynen. Yani şey, vokalist lunatik vokalist Bon Scott'taki bir yırtık olursa evet. Sorun çıkardı. Devamında sorun çıkacaktı zaten. Biliyorsun. Yani Brian Johnson onu çok iyi toparladı. Bakma yani sahnede geri çekiliyor. Evet. Yani soloya girildiğinde yok oluyor, kayboluyor. Evet. Yani bu her vokalistin her önde duran adamın başarabileceği bir şey değil. Bu gerçekten kendini bilen yani karakteri oturmuş insanların başarabileceği şey. Ve bunlar az buz paralar kazanmadı yani 500 milyon insan izlemiş, 200 milyon albüm satmış diyoruz. Tabii. Milyar dolarları ver. Hala turlamaya istiyorlar. İnşallah Türkiye'ye gelecekler. Yani turlamak istiyorlar, titriyorlar. Evet. Yani adam röportajda titriyor yani gitar çalmak için yerinde duramıyor. Evet. Bu başka yani bu antisosyal kişiliğin belirtisi tabii ki. Yani iyi gitaristlik zaten antisosyal yani daha doğrusu iyi müzisyenlik diyelim. Bir antisosyal kişilikten geçmiyor değil mi? Yani kesinlikle ona kendini adaman gerekiyor. Hayatla bağlarını koparman gerekiyor. Hayatın oluyor. Aynen. Yani konuşacak çok şey var ama Brian Johnson iyi ki girdi. Evet. Yani onun gibi birini buldular. Ve tekrar değişmedi kardeşim. Bir şekilde kalıcı da oldu. İşini de çok iyi yaptı. Müzikleri de çok değişmedi. Evet. Yani aynı stabilde gitti. Evet işte yani bir şekilde örneğin Back in Black'ten sonra ne geleceği çok merak konusuydu. For Those About to Rock gene şeyle John McLange ile çalıştılar. Üçüncü albümleri. Her ne kadar Black in Black'ten sonra çok zayıf bir albüm olduğu söylense de ben beğenirim. Zayıf. Zayıf. Neden zayıf? Bir kere kayıt çok parlamış değil mi? Yani vokal çok geride. Çok reverb'ler verilmiş. Çok deneysel takılmış. Evet. Bence davul tonları. Brian Johnson yani çok iyi parçaların üstüne geldi o albüme. Hı-hı. Gerçekten hit parçaların üstüne geldi ve iyi söyledi. Doğru. Ama sonrasında bir adaptasyon sorunu yaşadılar. Abi 86'daki albüme kadar bir sallantı oldu. Yani Fly baktım, on the Wall'a kadar. Evet, evet, evet. Ondan sonra zaten vuruyorlar. Evet. Dediğin gibi Blow Up Your Video ortadadır ama 90'daki Razor's Edge benim de sevdiğim. Evet, şimdi hemen şeyi girelim. For Those About to Rock'tan Let's Get It Up'ı seçtik. Farklı parçalar seçiyoruz. Evet, bilindik evet. Yani seçmiyoruz. Birkaç bilindik şarkı ama yani işte Highway to Hell'la Dirty Deeds çalmasak olmazdı ama artık For Those About to Rock yerine Let's Get It Up dedik. Aynen. Dinleyin. We'll be right back. Evet. Ne güzel çalmışlar. Ya çatır çatır. Ya. Zaten bu albümden sonra işte Back in Black'in başarısının sürdürülememesi satış açısından konuşuyorum. Can Matlayıcı yolluyor ve gene abilerini çağırıyorlar. Gene George Young geliyor ve Flick of the Switch'i kaydediyorlar. Çok yani artık şeyin dorağa çıktığı bir albüm. Tansiyonun. Evet, evet. Phil Rudd filan gruptan ayrılıyor. Davulcu. Ki bence grubun kalbidir bir Phil Rudd. Evet evet katılıyorum. Hayatımda bu kadar oturaklı çalan. Oturaklı ama Ömer yani onu şeyde görürsün önünün Stiff Upper Lip konserinde görürsün. Bu kadar düz çalıyor gibi görünüp bu kadar gruba ruh katan. Evet evet. Yani soul ruhu var zaten adamda yani. Yani bunu anlatamıyorum. Yani oturun seyredin ya ben de yaparım bunu dersin. Ama yok, her yok. Zaman dünyanın en iyi davulcuları söylerler. Phil Rudd gibi davul çalmak öyle kolay iş değil, değil kardeşim. Değil. Ya zaten ben size söyleyeyim ya AC/DC çalmak kolay iş değil. Evet. Yani evet. Öyle düzdür ama evet. Yani düzlüğe katlanabildiğin şeyle değişir. Yani çalamıyorsun illa bir yerde aksak veriyorsun. Aynen aynen. Yani bu o şeyi ruhu katmak ve çok zor iş. Yani çalıyorlar dümdüz çalıyorlar. Hiç şeylerini bozmuyorlar istiflerini. Evet bir de o vardır. Ona da bir sonraki anonsta gireceğim. Ki hatalar hiç, yapıyorlar. Neler var. Neler yapıyorlar var. Ama evet. Yani makine gibi de gidiyorlar abi. Şimdi 83'teki Flick of the Switch'e atlıyoruz. Evet. Ki benim beğendiğim bir albümdür. Benim ama de. 85'teki Fly on the Wall'da Sink the Pink. Evet. Zaten burada işte artık yavaş evet. Yavaş tepeye doğru şeye çıkıyoruz. Başlıyoruz. Zaten evet. Bu albümdeki 4-5 şarkıya da klip çektiler. Artık birazcık daha işin ticari kısmına da giriyorlar. Evet. Sink the Pink. şey dedin, o hemen oraya gireceğim. Ama heavy metal ruhu var. O heavy metal dünya etkilememiş mi? Evet, esasında yani Fly on the Wall 1985'te çıktığında dünya heavy metalle boğuluyor. Hani dediğin gibi bir anda ya British of bir anda trash, evet, bir anda evet. New Wave of British Heavy Metal, hepsi bir hepsi, vokal tarzı çünkü tabii, direkt mi? Şey power yani. Power. Bu grubun en önemli özelliklerinden biri, onu tekrar şey yapacağım. Vokalist düşüp kafasını kırsa grup durmuyor. Evet abi, kesinlikle. Orada sen hani onu dedin yani ya. Yani gruptaki orada en önemli eleman davulcu. Evet. Davulcu durmuyor. Aksamadığı sürece aynen. Grup durmuyor. Örneğin Angels... O hikaye var kitapta. İki tane kitap bitirdim AC/DC ile ilgili. Gerçekten ilginç çünkü adamların hikayeleri. Angels bir keresinde kavgaya tutuşuyor. Soloyu molayı geçiyorlar. Bir şeyler böyle dümdüz soloyu da içlerinden sayıyorlar. Şarkıyı bitiriyorlar. Şarkının sonunda Angels çıkıyor. Bir kere daha çalalım mı diye seyirciye soruyor. Ama adam arada kavga etmiş. Ağzı burnu dağılmış bir şekilde sahneye geri dönüyor. Tekrar çalalım mı bunu diyor. Yok yok diyor seyirciler. Devam ediyorlar programı. Yani dediğin gibi durmayan bir grup. Yok yok durmuyor. Hani Allah bizimki dayak yiyor falan diye böyle bir şey yok yani. Ya grup işte, çalıyor. Avustralyalı ne diyelim. Aynen. Türk olsa çok doğru. Bütün çok grup doğru. Dalar yani. Dalar. Tavucu bagetleri sallayın. Yani. Aynen öyle. Evet, ondan sonra Blow Up Your Video geliyor 1988. Sürede kalmadı yalnız. Hmm. Çok vahim. İki tane şarkılık süremiz var canım. Razor's Edge'den Money Talks ve Ballbreaker'dan The Burning Alive'ı seçtik. Evet evet. Bunları arda arda çalalım ki AC/DC'ye bir haksızlık olmasın Ömer. Aynen. Şeyleri çalamıyoruz tabii son albümlerini. Son artık albüm Stiff Upper Lip ve Black Eyes'ten şarkılar seçmiştik fakat yetmiyor. Yani AC/DC için az bile konuştuk ama güzel bir konsept programı evet, oldu. Evet evet güzel. Bizim ben için çok ilk beğendim. Oldu. Üst üste iki şarkıyı çalarak mı bitirelim? Demek ki bir program yetmeyecek. Ama AC/DC'ye nasıl yetsin abi? AC/DC'ye ben istersen yani. Bütün yıl 52 program yaparım. Black Sabbath'a nasıl yettireceğiz? Black Sabbath'a. Ya artık Black Sabbath'a nasıl yettireceğiz bakalım. Hadi abi bak. Ozzy dönemine ağırlık vereceğiz. Sen beni döveceksin. Bu nasıl bir şeydir ya, baskıdır. Evet. Dediğin İçkiye gibi. İçkiye vuracağım kendimi. Zor oluyor aynen dediğin gibi. Evet. İstersen kapanış evet, evet, yapalım ve iki şarkıyla da evet, bitirelim programı. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol raklı günler dileriz. Evet, Razor's Edge albümünden Money Talks ve Ballbreaker albümünden Burning Alive'ı çalıyoruz. İyi geceler. Star.